د دې دا نه بل باب شروع کیږي دا به چلیږي تر دو او یایم آیات پورې دا باب به تسلی بشارت د ناجی فرقه د پاره تخویف او زجر د چا د پاره د دې بلې فرقه حالکی فرقه د پاره یو حالکره یو ناجیره بس دواړو د پاره دادی او بیا په دې میانس کې کوم دې نو څور کوي ادله به ور کوي او دا دا طرف به چلیږي بس په دې طرف باندې به چلیږي دا ټول باب خو اولا بس وی ترغیب ال القتال وی او فائدې د قتال به ذکر کوي او آداب به فرقه ناجی تا تر یو سال وختم آیا تا پوری دا غینه پس په تسلیم رسول الله صلی الله علیه وسلم تا چې هغه امام د فرقه ناجی ده او بیا غینه پس تخویف په حال کې فرقه تا په ذکر د اقوام مکذبا سبع او سرا و قومونه به ذکر کوي چې هغه څنګه تبا کړو تاسو هغه ته وګورئ دا غینه پس په دجر ورکی په استعجال د عذاب سره دا غینه پس په اثبات د رسالت وی او ترغیب به چا طرف تا هغه بیا ناجی په نجات طرف تا بیا دا غینه پس کوم دی په سو دغه کې دوه پنځوستمه کی زجر بھئی اگر خلق تا یو قسم خلق تھی چاہا القار شبہات اغم حالکی فرقی والا دی بس دا بطول دا سے ذکر گئی آخری کی دا سے ذکر کی نفا پت پنزو استمایات کے با فصل النزاع بیاوشی چاہا جدائی بکل راضی قیامت کے برازی کا نیارا یحکم بینہم اللہ و فیصلہ کی بس ختم بچی بیا با داغی نفس بشارت وی فرقی ناجی تا پا بل صفت پانا چاہا حجرت تھی اگر بطر شپیتم آیات پوری داغی نفس و بیاد دلائل توحیدی هغه ترش پک په تمایا ته پوری بیا داغی نه پس به تشجی ور گئی په دعوت باندې چې دعوت چلاوا داغی نه پس بیا دلیل ذکر کی بیا بس زجر ور کوي دا زجرونه چې سمره میاوی نه کنه دا دغه حالکی فرقی صفات دي نو زجر به ور کی په شرک فی العبادت باندې بیا به زجر ور کی په انکار د آیاتونو باندې دا به په یو او یا او یو او یا کی دا پورې به دا څه کی دا ذکر کوي تاسو ته دغه شو اول ترغيب للقتال او آداب دي فرقه ناجيتا تاسو ګورئ ان الله يدافع عن الذين امنوا يقين الله تعالى دفاع کوي عن الذين دفاع کوي الله تعالى كافران خلاصي عن الذين امنوا دفاع کوي الله تعالى كافران عن الذين دا کسان امنوا چې ایمان راوړل ان الله لا يحب كل خوان كفور يقين الله تعالى نه کوي هر خيانتګر او کافر دا بل صفات راه لکی فرقه خوان او كفور دا راه لکی فرقه بل صفات او زنان الذين يقاتلون اجازت کړه شوړیا کسان ته يقاتلون چې جنگ سره کول شي اے چې جنگ سره کړه کیږي بانهم ظلموا په سبب دې باندې چې دوی سره ظلم کړه شوړې نو او زنان لهم په القتال دوی ته د جنگ اجازه ده دوی سره جنگ کیږي نو له هغه دوی دین جنگ کوي و ان الله على نصرهم لقدير او یقینا الله تعالی په مدد دې باندې خامخا قدرت لرونکې ده الله تعالی به مدد کوي بشارت ورکو فرقه ناجی ته چې جنگ کوا د باندې مدد کو دا اول نے آیات تے چنادر شریف باب دے چاکی باب دے قتال کی جہاد اجازت اول دی آیات ندین پس بیا رو رو دا شو اول تر دے ظلم پر مقابلت انتقامی اجازت بیا رو رو چکم دے بیا دا شو شخص کم خلل تر جنگی گئے تر جنگی گئے پاس شریف خورم کی تر اخیرا پورے کہ بس بیا بالکل امر اوپر تے فرض تے جنگ کوئی نو دا شو الذين اخرجوا من ديارهم دا کل کم دی دا ناجی فرقی والا دا کسان دی چوبا تے چوری دے پورن پرنا بغیر حق برنا حق اے ناجائز دا سجرم شرعی نه کړي او دا خلق د پور راو باسي هجرت ته مجبوره کړی دي نو دا ناجی فرقه ده الا ان یقول ربنا الله مگر دا خبره چې دوی ویلي دي چې رب د مونږ الله دی ولولا ذا الله الناس بعضهم الله وای کی چرته نه ده فقول د الله تعالی خلق لرا بعضهم دی بعضن بعض رفع بعض باندې لهدمت صوامع نو خامخه تباشی بو صوامع اغه سومعی گرجاګانی اس دا گرجی دو قسمه دې نسواراو یو سوامعی اغه دې چې اغه خاص رهبانی لکه زمنګ په اسلام کې دانش تر موږ ته یو برابر یو الحمدلله خو شي کنه دا پدې اوس دا چې اغان کړي امام باړه دای دان کړي کنه او جمعه دې دان کړي یا امام بارګا یې لاغه امام کو خصوصي او دغه نو دا سړي لهود دې مت سوامع قران به شي اغه قران شي به یې دغه سومعی د نسوا دغه د نسوارا او دغه راهبانو و بیع او اغه کلیساګانې اغه گرجی دې بیا عامي و صلوات او اغه عبادت خانی د يهوديان او سلوسي دمره سلوته د عبادت خانی د يهودو ته وي و مساجد او اغه جمعهونه د مسلمانانو الله وی که جهاد نوی کنه دا یو بپات نوی پا خپل زمانه که ار یو خو کنه پا زمانه دو نصاراو که دا اغی رسول معیقی وی اغی دفاع پا جهاد سره صحیح شو کنه دا یهودیانو پا چه کم وقت صحیح مسلمانانو نو پا اغی وقت دا اغی اغا صلوات صحیح نو دا اغی دا سوا دا اغی دفاع پا جهاد سره وی نن جماعتون دا مسلمانانو دی دا اغی دفاع پا جهاد سره دا مساجد جماعتون یذکر فی اسم الله کثیرا یادورش نمونه دا اللہ نم دا اللہ تعالی پای کڑیر ولینصرن اللہ من ینصره او خام خام مدد کی اللہ تعالی من دا اغچا ینصره چیغا مدد دا اللہ تعالی دا دین کی ان اللہ لقوی عزیز یقین اللہ تعالی زورا ورده اللہ تعالی مضبوط تے زورا ورده اللذین امکنام فی الارض اس کے چاوی چی اللہ مدد بسنگا کی نو اللہ وی زورا ورن اللذین آکسان دی امکنام فی الارض داد ناجی فرقی آداب و صفات تی امکنام فی الارض بچر تمنگا قوت ور کوئی تے پزمہ کی نو اقام الصلاۃ پابندی دے منس کی وات او زکات زکات ور کی و امروا بالمعروف او امر بالمعروف کی و نهوا عن المنکر او منع کی دے بد کارنا دا دا دے مشن میخا نو سو کہ حکومت و تعالی تعالی ور کی پابندی دے منس او زکات او امر بالمعروف نہ المنکر کی بیٹول دین راے امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی ٹول دین راے خدا ٹول دین بنا کے دئی ور خا دا بیا ناجی فرقی والے اکدے نہ نافذ بیان دے وللہ عاقبت الامور او خاص اللہ تعالی لرا انجام دے کارونو ٹولو دے دار ٹولو کارونو انجام و این یکذبو کا او کہ چرتا دی دار تادر وجنو گنی دا تسلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا او فرقی ناجی تا او فرقی حالکی دے پارا و قومن ذکر کئی بطور عذاب ها و این یکذبو کا نو کدی تکذیبو کی ستا در وجن دیو گنی فقد کذبت قبل ان در وجن گن نو مکر دینا قومن و خن قوم نو علیہ السلام پر پیغمبر و عاد و عادیان و ثمود و ثمودیان و قوم ابراہیم و قوم لوط قوم ابراہیم علیہ السلام قوم دلوت علیہ السلام و اصحاب مدین او اغا قوسیدن کو مدین قوسیدن کو مدین شعیب علیہ السلام و کذب موسی او دروغجن گن نشو موسی علیہ السلام فاملیت للکافرین نو ما مهلت ورک کافر لرا ثم اخذتم بیا می راونی ول فکیف کان نکیر دا نکیر لانے کسرا دا کنا دا کہ دلالت کی پاگیا دے متکلم محذوفہ وانے فکیف کان نکیری نو سرنگ و غناشنا عذاب زما دے تپوستو کہ زما عذاب سنگو فکای من قریہ نو ڈیرو دکلنا اهلکناها چی مونگا تباکڑی دی وحی الظالمتن پدا تحال کی چیزا ظلم کون کیو فی خالیتن نوار او سغراس ریوتی دی آلا عروشی ها چتنو خپلو باندی و بئر معطلتن او اغکوی معطلتن چی شار پی خود شوی دی اگر کوئی کم دے نویدار شعیب علیہ السلام دے قوم اگر مدین والا کوئی سو یا خلق ملشو اگر دغشان پاکشو یا بعد دوئی دے اگر کوئی یادی چه کم تا خلق حنزلہ ابن صفوان علیہ السلام غردولیو نو اگر کوئی یادی خواہ و بئر معطلت و قصر و غمانی مشید مضبوطی مضبوطی مضبوطی بنگلی و دغس شار پرتی دی خواہ تا سو گرد قوم صالح والا کنا افلم یسیرو فی الارض از زجر ورکی دا خلق سوچ نکی کنا افلم یسیرو فی الارض آیادوی نگردی پزنہا کی فتكون لهم قلوبا لتدي فزما کہ اوپر دین پیدا بشی دی فارز رونا یا عقلنا بها تدی عقل الذي فاغي باندي ها الاسفار توریس الاستبصار پوچھو کنا سارے تے سفرونا کئی نو بصیرت تے سرتی واقعی وا او اذان یا بولا گونا پیدا شی يسمعون بها تی اور فاغي باندي خدا سفر چم دی دے پارا کے کنا کہ اسد خروج و سیاحت لگر دین ریدان خودی گردی نو فائدہ نہیں وی فان لا تعمل ابصار یقینا نلن دی گستر کے داستر کے نہیں نلن دی ولکن تعمل قلوب التي في الصدور لیکن کڑن دی گی اغلونا التي في الصدور چا پسینو کی دی زلدون شی نو اگر غلط پر راویخی کی ورشا دا عذاب معذب قومون او گورا تی تراویخ شی ویستعجلونک بالعذاب و زجر دے بل فا استعجال دا عذاب بانی اتم زجر ویستعجلونک فا تلوار سرغواری فا بیڑی سرغواری دیتانا عذاب ولن یخلف اللہ وعده اللہ تعالی خلاف نکی دا وعدی اقفلی اللہ رقفلی وعدی خلاف نکی رابی ولی و ان یوما او یقینا یو ورز دا قیامت عند ربک پنیز درف تابانی کالف سنه پشان دزر کال د مما داغنه تعدون فی داخل کشماری نا و یو یو موقف زر در کال یا قبرات یا بیا حل کو لیکن دا دلته کی بلا مانم دا و ان یوما او یقینا یو ورد عذاب چدا عند ربک پنیز درف تا کا الف سنه پشان دزر کال مما داغنه تعدون فی داخل کشماری ای د زر کال سم مطلب دته یو رز عذاب زرو کال عمره دا مطلب دا ده چې په یو ورځ کې الله وې دمر تبایو کوم کنه دمر تبایي چې په زر کار کین بیا هغه تبایي نکېږي په شه ما بیا د قدرت دي نو دای دم کی ورکړه وکای من قريه بیا تخویف سے او ډیر د کلونا عملیت لها ما غیت مهلت ورکړه وه ظالمتون او هغه کلی والا ظالمانو ثم اخذتها بیا مې راونی ول و الی المسیر او ما طرف ته ګرځیدلی قل یا ایها الناس دای اوس هغه حالکی فرقی ته تخویفات او دجرونه ورکړه نو اوس بیا اعلان کړي او بیا ناجی فرقی ته تصور کړي هغه طرف ته ترغیب ورکړي او نجات اسباب بیانې او د ناجی فرقی ته بشارت ورکړي قل ورته وایا ایها الناس ای خلکو انما انا لکم نذیر مبین یقینا د تاسو غره یره انکه کارین فلذین امنو نو که سان چې ایمان راوړي او عامل الصالحات عمل کوي موافق د شری لهم مغفرۃ و رزق کریم هغه د پاره بخنه لوی ده و رزق کریم او رزق عزت مند ولذین سعوا فی آیاتنا آکه سان چې کوشش کوي دا اوس په سبب بیان اهل کشوا دا غی صفات بیا ګوره آکه سان چې کوشش کوي فی آیاتنا پایاتون دموږ کې معاجزینا کمزوری کون که مونگ لرا اے مقابلہ کئی ناصرا زماد آیاتیوں کے کوشش کئی سمت لگتی ابطال آیاتنا داست کوشش کئی نگیا جلدہ آیاتیوں لقانونیت نو بات مکنا تیدا قانون نشی آنو بس لور پی اسملے کی پی بحث روانی روانی اخیری کی وی فیل شکریت بل اولائی کا اصحاب الجحیم دا کسان خواندان دا جہنم دی وما ارسلنا من قبل کا اس بیا حالکی فرقین یو نوع را نقل کئی او اغی تذجر ور کئی وما ارسلنا من قبل کا او مندی لیگلی مقستان من رسول انکم پیغمبر ولا نبي او نكم نبي الا اذا تمنى مگر چکر باغ قراءت کولو الق الشيطان نو بغردول شیطان في امنيتي في اثناء قراءتي وسوس به غردول امين ذ قراءت داغ کی فينسق الله نو لری بکر الله تعالی ما وسوس يلقي الشيطان چ غردول بو شیطان ثم يحكم الله اياته بيو مضبوط کر الله تعالی ایت نقل رست بیاتن راولے گلا گو مضبوط چو والله عليم حكيم الله تعالى قوي وحكمته والا دي سدفار الله تعالى آياتنا لقل ليجعل ما يلقى الشيطان وصفصة سدفار ليجعل ما يلقى الشيطان دي لفارة اغرد الله تعالى اغتي غرزول دكما وصفصة شيطان فتنة للذين كفروا فتنة دفارة دا كسانة كافران دي في قلوب فتنة للذين في قلوبهم مرض فتنة دفارة دا كسانة فضلونه في مرض دي اغتي فضلك باغ شخص برعلا سيشوا والقاسية قلوبهم او دفارة اغا استغفر خلقو اغل فزلك بموسوسه على وان الظالمين يقين الظالمان تري لفي شقاق بعيد ديت خلاف لذلك دي حقنا وليعلم الذين او دي لپاره چې پوي شي داروست داخله وسوسه سبب شو داروست چې اياتنا را الوسوسه الله لره کړه دي څه فائده شو اغي دارا وليعلم الذين او دي لپاره چې پوي شي اکسان اوت العلم چې علم ورته ورکړل شوی انه الحق يقين دا قران حق دي من ربك على طرف درفستانه فيؤمنوا به ایمان براوري په دې قران باندې فتخبت له قلوبهم نعاجب بشي تابدار بشي لتظرون الرزوي وإن الله لهاد الذين يقننا كسان يقننا الله تعالى تره لهاد الذين قامقا هدايتكم كده كسان تآمنوا كي ما نرور ده إلى صراط مستقيم أغلار نغتا دا آياتون چلي دا دشان نزول جتا سبوري كنا من کله کله په کده تراشی نو ګډه وړه په کده تراشی خان پېښو دا نه تېما دې توکه دی دل ترازی واقع راوی حدیث راوی پدې لکی حدیث راوی وای دا څه چل شو چې دا الق الشیطان فی امنیته وای نبی علیہ الصلات والسلام تلاوت کول سورۃ النجم د نجم تلاوت چې کولون دی دا راوړه سیدو اقرا ایتم اللات والعزا ومنات الثالثه الاخرى آیاتو فکر کړه په لات او په عزا کې او په منات کې پدې کې فکر کړه چې دا آیات نه وي وي نو دې دا کې نبی علیہ السلام ویل تلک الغرانی قل علا پدې جبه وی جاری شو دا اوچت دینګان دی و ان شفاعتهن لترتجا او د دې شفاعت امید کولې شي د دې شفاعت امید کولې شي دا خبره چه دا خبره کوئی مشرکان خوشحاله جو بوده زمین رخدایان صفتی او کلو نوی بیا اللہ تعالی دا غیر پا مقابله که نور رایتون را اولی بل ختم شو دا خبره که دیده و دا غیر دکا دا اشتر دلالین شدید که بردم راشی دا خبره تیر دا روایت بوره دی روایت تا دیر خیال و پیل بوره دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شان قرب بلکل مناسب نده اگر چی ابن حجر هم پا که خطا شویده کلا پا که غرق خلق خطا شد لیکن دا روایت چیر دا بلکل غلط ته دی کی بعض بیا جمل اگر بعض پک دغه دغه کی پرتګور واچي وای جرا علی لسانه غیر اختیاری په جبه جاری شو بعد پکې وای جمل پکې وای نه شیطان د غټین کې نبی علیہ السلام کې سبق ویلو شیطان आवाज وکړ چې تلکل غرانی قلولا و ان شفاعتهن لترتجا و دا وا دبو ټول خبرې غلط ټول غلط یاد ساتي دا روایت چې ده پوه شئ کنه محدثین را نقل کړی دا روایت قرطبی و غیرم نقل دي منکر دی وای خان منکر دی منقطع روایت دی امام رازی وی تفسیر کبیر کی وای موضوعی روایت تر ځان نه جوړ کړی شوی اور اور اسی طرح کی قولی تھی امام بخاری پخپل کتاب کی تا بخاری شریف کی ردی آیات تفسیر کرے خدا حدیث پکن دے راوڑے کچر تا دا حدیث پہ ہا براوڑے دے خوش وی دا حدیث نشتا دے خوش وی دا حدیث موجود نہ دے زکا دا قران سلام خلاف خبر دے نبی علیہ السلام معصوم دے دعوت و تبلیغ کی اس سے تبلیغ کے داغ پر جب والے دا خبر جاری کی گی نبی اخو بس اعتماد ختم اس قران بان لا غلط خبر انا بلا خبر ادارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم چدا خبر قران چ راضی اللہ و لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نت مخنا مخت تزغرات نشی باطل رات نشی نت شات رات نشی شیطان رانی ذکی دی نشی اگر فلر کی دزور نشتری دل تک اگر اشی اگر پک ناری مولا بی جو ان صفات ہونا لا ترتجا بلا خبر پدیدا کی دادا چدا عجیب خبر ده فدی خود مشرکان ده خدایان صفاتم نشتر ده مشرکان ده خدایان تل کل غرانی خدا دینگان دیدین دین پیدا نیتا اگر پا در چیوی اگر پا اوبو کسی گرزی ده گرزی اگر چیوی من جو خوری نه ده صفات کتر اوکی مشرک پا من ده غصه شیعه پدی تشت خوشحالی گیا خطا ده ما خدا تر دین او پدی غصه کی گی بلا خبر دادا چه تل کل غرانی خلو علا ده واقع چکم ده دا توای چې راغلی و نبی علیہ السلام ویلو یا خو مشرکان ته مکمل هو کله چې نبی علیہ السلام د شرک رب کولو وتمیت یو رب پتا منې نو سره یو رب پتا نو سره منې دا به اعتراض مراتلو بل دا دی به خبره ده چې سورته نجم چیرې هغه په مکه کې نازل دی او د مکی په منځني حالت کې دی او سورته حج په مدینه کې شي او دومره مدته الله تعالی خپل نبی شکی کړی چې هغه وقته ویلې دی او جواب دی دلته راځي ندا خبر ټول خطا دي د دې څه مطلب دی دا مطلب دی چې امنیه قراءت ته وي خاطر تمنا په معنا د قراءت سره راځي خاطر تمنا په معنا سره راځي قراءت سره تمنا کتاب الله فی اول لیلتین حسن بن ثابت وای حضرت عثمان رضی الله عنه په اول شپه کې د الله کتاب لوستو نو تمنا قراءت هر پیغمبر چې کله دعوت چلولې دی نو څه چل دی شیطان د سامعینو په زړه کې دا خبرې گج وقت خاطر وسیله بیا اللہ تعالی آیاتنا راولی که سامع ده ذهن نا اگر شو بها اوزی نا بس مضبوط چی نا دا واقعش تلی ای ضرورت نیشه دیده پا آیات که دا واقع راولی بس دا خبر او که چی دا سامعینو پا زرک راغلیو پا اغا وقتی چی ار رسول کل تلاوت که یک پل کتاب لولی پا خلقو بانده چی سامعینو پا زرک سا وسوسی راشی بیا اللہ تعالی اغا وسوسی ستی اغا لری کی تاسو تی پوشه اوسو اوسو تو گره ایمانه و کسو بی پوشه دا چا پک را داخل کرده و ما ارسلنا من ندر علی گری من قبل کم پاکستان میں رسول انکم رسول ولا نبی او نکم نبی الا اذا تمنا مگر چکل باغ نبی تلاوت کولو القى الشیطان نو ابغرزول شیطان وسوسا پزڑون لسانعین کی فی امنیته اے تلاوت من کی تلاوت کی نہ وردن نہ کولا فی امنیته فی اثناء قراءته فوقت لستل تلاوت دا وقت لستل کتاب دا کی سامعین پزڑ کی با س اعتراضات رال س شبہات پر شیطان غردول فینسق اللہ نبی اب وران کا اللہ تعالی ما اغوسوسی یلقی الشیطان کی غردول با شیطان ثم یحکم اللہ بیاو مضبوط کل اللہ تعالی آیاتی آیات نقبل نور آیات نبی راولی گل دا سامعین دا زرنبا وسوسه ختم شوا پا آیات پا یقین مضبوط شو صحیح شو کنا والله علیم حکیم اللہ تعالی پویا و حکمت نوالا دے لیجعل ما یلقی الشیطانو نتیجه دارا اوزی ہاں دید پارا چی اللہ تعالی و دا وسوسی دید پارا دی لیجعل دید پارا چی اگر دی اللہ تعالی ما غا وسوسا یلقی الشیطان چی غرد یدا شیطان فتنة فتنة للذين يدعون كثانو في قلوبهم مرض في فزنوك مرض دي دے وفتنۃ للقاسیۃ قلوبہم او فتنے کی دے پار دے استخزڑو خلقو و ان الظالمین یقینا ظالمان چدی لفی شقاق بعید دا په خلاف لری کی دی د حقنا صحیح چوا نو دا سر دی و نلا وسوسرا علی الله وی خدا وسوسی چرانی نو دا بیا الله چ لری کی دی فائدہ شوا وی ولی علم الذین نو چ لری شون پوه شوا کسان او تل علم چ پایله متور کړه شو انه الحق چ یقینا دا قران حق دی من ربک دا رب دی طرف دا رب تانا پدی کی شک او شبہ نشته دی دا کما شبہ چ مون ترا غلی و دا غلط وا فیؤمنو به نو ایمان به فراوری فتخبت له قلوبهم نو عاجز بشی زړه نه دوی دی قران تا و ان الله لهادن او یقینا الله تعالی ہدایت کوونکی دی الذین کسان ته امنو چ ایمان راوړل الی صراط مستقیم لار نیغتا ولا یزال الذین کفروا او همیشه دی کافر فی مریت منه فشک کی دی قران نا حتی تات یوم الساعت حتی تراش قیامت بغتتا ناصافا او یات یوم یا راشدیتا عذاب یوم عقیم عذاب دا غورز شنڈے شنڈ اورت مطلب بے فائدی لذت کو خیر نہ ملاوی گورے ال تبیا عمل نکیگی الملک یوم اذن للہ فصل النظام اوش نظام ختم جی پدی طریقے سرا کہ الملک یوم اذن للہ دیوی زمون خدایان شتے ہم نے صفات کی اللہ اور توی نا الملک حکومت یوم اذن پد غورت کی للہ طول پٹول اللہ لرا دے یحکم بینہم فیصلہ کی اللہ فمن ذی کی فلذنا کسان اس بیا فرقنا جیا کامیابا فلذین امنوا وعمل الصالحات نو کسان چ ایمان راوڑے عمل کے موافق دشری فی جنات النعیم فجنات النعمت کی بھائی فرقہ ہالکہ تبا والذین کفر وکذبوا بآیاتنا آکسان چکو فرے کڑے دے درو دنے گڑلی آیات نزمونگا فاولائک لهم عذاب مهین نخاف نزاغید پار عذاب سپکون کے دے والذین هاجروا فی سبیل اللہ اس بیا بشارت تے فرقین آجیت فنور صفات باننے آکسان چی حجرت کڑے پلارد اللہ کے ثم قتلوا بیا قتل کڑے شو او ماتوا یا مرشو لیرزقنهم اللہ رزقا حسنا نو اللہ بدوی تا رزق ورکی رزق خیستا و ان اللہ لہو خیر الرازقین یقینا اللہ تعالی بہتر رزق ورکون کے دے لیدخلنهم نخام خا داخل بکی اللہ تعالی مدخلنا غزایتا یردونه چې دوی به خوشاله په غزای باندې و ان الله لعلیم حلیم یقینا الله تعالی خو یو صبرناک دی ذالک ومن عاقبا ذالک دا ولی الله تعالی ور داخلی دا زکه چې ومن عاقبا هغه څوک چې بدل عقلی ها ومن عاقبا هغه څوک چې بدل عقلی بمثل ما عوقب به بدل واغستا با هغه بمثل ما په مثل دا عوقب به چې په د باندې ظلم کړی شو د سره ظلم شو د رام بدل ثم بغي عليه نبيا پدبان زیاتی او کله شو فور نو باسل شو لین ترنه الله الله بخام خار د مدد کای ان الله لعفو غفور الله تعالی بخون کی مهربان دی ذالک الله وی د مدد به زکوم زکا چه مدد زما قدرت ته کنا بان الله یولج الليل فی النهار یقینا الله تعالی داخلش پفورت کی و یولج النهار فی الليل داخلی ورس پش پکی و ان الله لا وسمیع بصیر یقینا الله تعالی اوریدون کرے اوریدون کله نو الله و ایذلی دن کے اوریدن کے ما زف دی بانی چکم دنا مطلب قدرت لرم جزا کافر ولا شکاس ورکم مسلمان ام لفظ ورکم ذالک بان الله هو الحق دا ولی دا مدد الله تعالی زک کولی شی یقینا الله تعالی حق دی الوهیت دا و انما یدعون من دونه او یقینا نغات دیرا بلی غیر د الله نا والباطل و غبی فایدی باطل لی و ان الله هو العلی الکبیر او یقینا الله تعالی تلی اوچت دے او الکبیر ولو شان والا دے الم تر ان الله یک آیتن گوری دا بل دری یقینا اللہ تعالی انظر من السمائی را ورید اسماننا برنا ما ان ابو فتصبح الارض نو اگر زیزمک مخضرتن تکشنا ان اللہ لطیف خبیر یقینا اللہ تعالی باریک بین دے و خبیر خبردار دے لہو ما پی السماوات دا اگر پی اختیار کی جگہ چی پاس ماننو کی دیو ما پی الارد یا پی موکی دی و ان اللہ لہو الغنی الحمید یقینا اللہ تعالی بی حجس دے الحمید استائل شہر پی اخبر وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره بل دليل عقلي لا سود لا الفلور في يوضع پیش كي يقينا الله تعالى سخر لكم ما في الأرض تابعي كل استاذ فارات فزماكري والفلك وبيري تجري چلی في البحر فسمندر كي بأمري فحكم دال الله ويمسك السماء أو رات انكر دي الله تعالى اسمان أنت قعار الأرض درافري وتون فزمك باندي إلا بإذني مگر فحكم دال الله ناس استمو غاری برا فریوزی ان الله بالناس یقنا الله تعالی خلق بان لرا اوپن شفقت کون کرے رحیم و رحم کون کرے بل دلیل وهو الذي خاص الله غذا تحیاکم فی جوندی کی تاسو ثم یمیتکم بیا مل کی تاسو ثم یحییکم بیا جوند بیا جوندی کی تاسو ان الانسان لکفور یقنا الله تعالی یقنا الانسان لکفور ان کا مکان شکر رے تربی پوری دا سلور دلائل چه ذکر کل دا دی خلاصه دعوه چه گوره اللہ تعالی قدرت پا نصرت بانی لری مدد که ذکر کولی شی چه دا دا قدرتون دا اللہ تعالی دی پوشی ورس پشپا که داخل وشپا پا ورس که داخل و دا انقلابات اللہ را ولی دا چه انقلابات بانی قادر دنستا انقلاب بم کامی اکی کنز لما خواب کوا خواب سوک برا پیدا لکل امت جعلنا اس تشجیل پا دعوت باندی چه تو خلق بخپل اخپل لار بانی روانی خودتا با دعوت چلی تا با دعوت نکی چه مطلب دخل کو دواجی نبتا خپل دعوت پریدی لکل امت جعلنا دا پارا دا هر دلی منگر دولی دی من سکن طریقه دا عبادت تکوینی طور سره دا نه چې نه دا تشریعی طور پر جایز ده جایز مطلب نه ده خو وخت تکوینی طور سره څه یو طرف روان نسو بل طرف روان دی الله پاک دې فطریخه دي هم ناسکو چې دوی دن کې دی پاغلا را باندې فلا ينازعنک فی الامر نو جګړهونه کې دی تاسو را فی الامر پکار دی دین کې مطلب جګړه خو بر سره غوي کوي خدا مطلب ده چې ته بس نه کې خدا غي جګړه پروا به نه کې ودع الی ربک او ته دعوت کو خپل رب ته انک لعلی هدم مستقیم یقینا انت هدایت او پنی غلا ربان دی و ان جادلوکا کدی تا پر جګړه کوي نو فقل ورته وای الله اعلم ما تعملون الله تعالی خو پوره پاره ست تاسو عمل کوي الله يحكم بينكم فصل النزاع کنه صورت کې دارا الله تعالی او فیصله کوي تاسو په میانس کې یوم القیامت فورز د قیامت کې فیما پاره سې کنتم چې وای تاسو په پاره کې تختلفون اختلاف کوون کې فیصله به ال تکي کې پته به مولږي علم تعلم داینه هم دلیل آیا تنه پويږي ان الله يعلم ما في السماء والارض یقینا اللہ تعالی پوئے دے اگر پاس ماننو کی دے اگر پاس مو کی دے ان ذالک فی کتاب یقینا دا کتاب دا اللہ کی لکھ لی دی ان ذالک علی اللہ یسیر یقینا دا دا کار پا اللہ تعالی باندے آسان دے دا لکھ لی دا پا علم پا کرا پلل دلی بدل ور کول دا اللہ تعالی آسان دے و یعبدون من دون اللہ نہم دجر او بندگی کی دوی غیر دا اللہ تعالی نا ما پا غصو او دا صفت تائفی حالی کی دے ما لم ینزل به سلطانا چنر نازل کرے اللہ تعالی پا غیبان کم دلیل و ما لیس لہم بی علم او نه دوی سره پاری باندې کما عقلی دلیشتا آسمانی وحی دلیلوم نشته ری عقلی نقلی دلیلوم نشته ری و مال الظالمین من نصير او نشته ظالمان لرکم مددگار و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذين دبل تجرده پس باندې په انکار د آیاتونو باندې او دا بل صفات ده بعد د صایفی حالکی د فرقی حالکی و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات کله چې دسترج په دوی باندې آیاتونو زمونږ واضحا نو تعرف او تب مومنی فی وجوه فی جانی فی وجوه الذین کفروا فزرون دا کسانو کی کافران دی المنکر بدوالی اے اغبان بد لگی دا تندے دا سوران نی ولی تا تو پتہ لگی تیرا فد آیاتنا بد لگی ہا یکادون یستون نوال کو بد لگی دو اس قریب رچ حملو کی بلذین پاکستانو باندې یتلون علیہم آیاتنا چلولی پدی باندې آیاتنا دمونگا اغه تو غصہ جو راگیر دے کم غادی کا قل ورتو وای افا انبیوکم آیا خبر در کم تاس تاس خدا آیاتنا بد لگی فردینا بد تاس توخما بشر من ذالکم فبدترین د دینا نقایات خوشار بالکل مشتری نو دین بد څه مطلب دی کوم بدواله دي کی بدواله نشته خو دوی ته ګومان کی دوی خدا بد غنه کنه هغه څه شه دی انار هغه دا دې چې تاسو لره اور دی دا اور څه دی هو انار هغه اور دی بس هغه ډیر بد دی پته باندې ولګی ته باندې الله بوزي وعده الله الذين كفروا وعده کړی الله تعالی دا غي کافر سره و بئس المصير وبد ظاهر ګرځي دوی هغه جهنم دا تر دې پوری دغه با ختم شو